بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ده سوار لسما سيبارا دا آيات نمبر 19 سورة هجر ده. الله رب العزت فرمائی دلائل عقلی دی. الله فرمائی والارض مددناها او د ازمک مونږه غړولی دا دغې لرا والقینا فیها رواسیا او چولی می دی مونږ په دې کې غرونا. مددناها یو دې مدد بل دې مدد مدد اول ده مدد مدد ده فارا ده رفی ده انتفاع رازی ده فایده ده فارا رازی او بل سور انشقاق کی چرا غری دی ویز الارد و مدد چی کل ده از مکر راخ کلیشی او دلتا مدد را غلی ده مدد پا مانا ده نفی باندی پا مانا ده فایده باندی. والارض مددناها د ازمکه مونږه خوره کړې ده دغې لرا والقینا فیها رواسیا او اچولې دي مونږه په دې کې غرونه. وانبتنا فیها من کل زوج کریم زرغون کړې دي مونږه په دې کې د هر یو شینا په اندازه باندې خاص په اندازه باندې هر یو شی په مقدار په خاص مقدار سره په خاصی اندازې سره ای مقدر په مقدار خاص سره. لکه وګوره چې اوس ټول بارانونه وې نو بیا به مشکلات وې هر طرف ته به کاروبارونه ولاړ وې مشاکل به وې. الله وی مونږ اندازې ته ګورو دغې مطابق په تاسو باندې باران راورو هر شی م اندازه کړی دی. بل طرف ته وګوره میوې دي الله وی مونږ زرغون کړي دي قسما قسم میوجات دي څوک پکې مالټه ده څوک مڼه ده څوک خټکی دی څوک اندوانه ده څوک پکې انګور دی. که چیرې داسې شی وې چې ټول انګور انګور وې د لارې کوڅې به سمې څښا شوې د خلکو نفرت به د انګور نه پیدا شوی وې. خو نن الله وایي هر شی ما په اندازې پیدا کړی دی کله انګور وخوره کله مڼه وخوره کله کیله وخوره کله ام وخوره هر یو شی الله وایي ما په اندازې باندې پیدا کړی دی په خاص انداز سره. لکه ټانګو ته وګوره شکل یې د کدو په شان دی بره ونه کې ولاړ دی داغه غتار ته وګورا دومره اندازه باندې داغه غتار دې چا غیره نیولې دې دغه شان خټکی ته وګورا اوچت اوچت پهونو کې ولاړ دي خلک بسې بره خېږي دغه سې د کنه عبدالرحمن عبدالمنان حدیث ده اسې کدوی اسې سره لکه خټکی به څوک بره خېږي دې خو توجه کول کنه دې خو توجه کوي خټکی می په اندازه پیدا کړی دی اندوانه په خپل اندازه باندې هغې د پاره ونه نشته دی ځکه که دا بره ونه کې کېدی دا نه شو ټینګېدی که ته به رارژېد راولېدی به الله وایي د هر شي د پاره ما یوه خاص اندازه پیدا کړې ده هر یو شی په خاص انداز باندې موضوع په خاص انداز باندې وجعلنا يدغم نوكا من كل شيء موزون په اعتبار د لون سره صورتن دغه اندازه ما برابر کړی دا په اعتبار د صورت سره هر یو شی په اعتبار د رنگ سره رنگ دغه مطابق وجعلنا لكم فيها معيش مون پیدا کړی دی په دې کې آوا منګر زولې دې ستاسو د فارا فيه بدی کی معیشه سبب د گذران ستاسو د پارا می پدی کی سبب د گذران پیدا کړه دې ګر زولې دې وجعلنا لكم فيها معيش منګر زولې دې ستاسو د فارا پدی کی سبب د گذران کمشی تا دیزڑا کیگی اغا خورا کل یو شی کل بل شی سوک و ٹامنسی کی کار کئی سوک و ٹامنڈی کی کار کئی پچا کی و ٹامن اے دے دا ہر یو میوا پخپل زی باندی اغا خپل کار کئی اللہ و استاج ون دا فارما دا اسباب غر زولی دی ومن او داس مخلوق لستم چنئی تاسو لہو اغیتا برازقین رزق ورکون کیم سداس مخلوق دے چی اللہ وی اغیل تاسو رزق نشی ورکولے اغیل از رزق ورکوما فرندو تا اگورا چرندو تا اگورا غاگانو تا اگورا وا تا گیا وا چی زنانا وا پخ کر باندی وخی وین مرانیز دیکی گا بس تی تا گیا راولا تا زمانو کری زب وست خورا مخورا که زمان کار دی وی تا زمانو کری اللہ وی رزق زور کو ما فرندو تا زور کو ما چرندو تا زور کو ما نئی تاسو ومن لستو موسدا سی مخلوق چنئی تاسو لہو اغیتا برازقین رزق ورکون کی سلیمان علیہ السلام میگی تا وی رستا با واقعی راشی وی سرا نو والا چی درکم دلاغوی مڑا تا انسانی تا با مال سرا کی اخفل رب نولی نو والم چی اغا مال را کی وی ننا مانا با غواری وی زرطگی دا چی غوارا منو دو چیزون در نغوارم وی سی شی وی دا عمر می لک کم دی دا با دی عمر کی را لزیادت وکا یره وای دا خو نشم کولای دا خو در رب کار دی او دا خوراک می ډیر کم دی دا خوراک را لږ زیات کا او دا هم نشم کولای نو نشی کولای نو ولې ماته وې چې سو واړه چې در کم دلا هر څه کول والا یو الله دی انسان به سو کی دا غ رب نه غواړه چې هغه سره د خزانو کوي نشته دی هغه د ورکولو والا دی هغه مالدار ذات دی هغه غریبي په هغه باندې ناراضي لاچاري په هغه ناراضي په هغه باندې پیشانی او خوب ناراضي هغه نه وغواړه هغه به دله ډېر ښه رزق درکوي بنده به څه یي او هغه به بنده له څه رزق ورکي هغه سلیمان علیه السلام ویلي وو زه ستا ربه ستا د مخلوق له روټۍ کوم وای نشي کولی وای نه نه کوم ورله دیر شه دیگون ناو دا هر سوز پاکه شوی دی وی وسی چلو کما دا وچی دا مخلوق والا را وغالم کنا دا سمندرون واقع وی ستاق وقع دا وی زا تک دا سمندر والا تا وی رازی خیرات میکنه دی ایو ما یه دا بون را ودنگی دو اچی دا هر سی او خوالا صابر اخلو دی بغون تیراو وای څنګه چل لیتا خو یار سره ختم کوی وګی منور سره اوړه وای وای مې وای جنور کله والله مال رزق را کاو موړ به منن تار لروټه کړي نو وګی پادشو ما هغه یو مې تا غره ز کو نه رساو الله دا ذات دی چ الله هر چاله بخپل اندازه باندې رزق ورکي انسان بس یوغه بس چې چاله باور کیسو غزيات قمقلان وی لکه وای زما په زکاتونو رغړ شوی ټول عمر دې زمو غخړې دا ډېر ډنګر او قمقل انسان دی و اما نو داسې مخلوق لستم چې نه تاسو له وغي تا برازقین رزق ورکون کیم وَإِن مِّن شَيْءٍ أَوْ نِشْتَ دِهِ سِيَوْشِ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ او اللہ جستا دا پار سمو قرر کری اقا بطال درکی ستاری دخصلی کلیشوی اقا بطال درکی موسیٰ علیہ السلام ویو زلی ویل چی اللہ زبا سخورم دا غرمی ویلتا با لوا خوری ویزا زین خورم تی با ما سنگا خوری لارو چرتا یو شڑی تا لارو سادر راواغستو باران موسم دی پریوتو ګوري وای دلته سوک بلې ځنګل کې سکای چې ګوري سکا سان روان دي د صدر بزان راواچو پریوتو کسان چې کله د تران نزدې شو یار وې سړې پروت دی د ځان غلې کو تد خپل چې راغلل د بیخي ځان غلې کو وې کته یار وې ښوې دی بدن کار نه کوي غوریه غوریه ژوندې دی وای سا پکې دی موسی علیہ السلام وای چې الله چرته الوا ته پام نشي درې کسان دی وای غوری غوری یو وای چې یاره دل الوا پکاره د الوا ګرم شه دی چې د بدن کار شروع کی موسی علیہ السلام وای چې الوا ته خو پام شو خو څوک به خوريزي خو خورم نه یو زر لګره الوا راوړه الوا چې راوړي دا سړی خو چرته وازی اخیر دا سلا کړی دا یو توي ته لاندې زنونې سبلوي بره جامو په زور ولا داخلو وازو جامې فلکین خطرې خلې نوازيږي په زور ولا چلوا ور کړی دا ناغرا په سيدل دي الله تفق ذاته تاسو مقرر کړی حق ورګي ايو کسو ارتاله کړو ولزا الله ستاره وټي زنه قرما وای چې کله دې لاړو مور ته له کړو ټي اوخرا اوخرا وې نه قرما لاړو یوونی دوخو تو مور پسی روٹه ویوڑا روٹه و تلان دی که خو دلا دی لاړو چگوری براوانا کی ناس تی مور و تا روٹه لان دی خو دی در اغلی وگیا بشی راکوز بشی و بخوری انا خوری داکوان را غلی دی چگوری لان دی روٹه خیستا سالن پروت تی لکه وی دا سالن پروت تی رازی چگو خرو گوری براوانا کی عجی سیب ناس دی لکه سکه راکوشا تری سیر رامی اغلو چرتا ته وې دې دا روټي بدی خو دې کې زار دی جو دې بمړې چې زبې پیسې ولم را کوشا په زور سره را کوز کړه وې زنه خورم او نه خورې وې اول نوړې بدی ته کې به مونږه خورو پاغه باندې روټي خورل الله وې زما رزق زدر کومه کمزې کې ستا مقرر یا غزې د تاره سوما نو فرمای و ملستم او داسی مخلوق چې نه تاسو له هغه ته برازقین رزق ورکون کی وَإِن مِّن شَيْءٍ نِّسْتَرَيْهِ يَوْشَئَ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ مَغَر زَمُن سَخَا خَزَانِي دِي وَمَا نُنَزِّلُهُ أَوْ نَرَى لِغُم گَدَ خَزَانُ لَرَا إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوم مَغَر فَانْدَازِي مَعْلُومِ بِسَرَا الله سر خزاني ور سر دي الله سر دیس کمه نشته دي فل بنده تا ګوري داغه په شانتی معاملات ور سر کوي کدا یو غریب سړی دی کدلې لګې پیسې ورکړې د خپې بیا په چوتي پاسمان باندې لګئی د کې بیا هوا وشي هوا الله وی زبنده تا ګورم د هغه شانتي معامله ورسره کوم ورسلنا الرياح مونږ را لګو هغه وری زولارم وارسلنا الرياح مونږ را لګو وری زولارا لواقحا درنون کی لواقحا لواقحا اصل کی اغا بلار بیتا وی خپل معنی د بلاربا لواقع بلارباون کی پوریزو کی یو شی او چتاون کی هغه شی او چتای چې هغه د انتفاع والی هغه د فائدې والی معنی دا ورسلنا الرياح لواقعها منگر لگو هواگانی و چتاون کی دا وریزو وریز حمل شی حامل شی لواقعها بلار بشی لک عرب وی کلچ اوخ بلار بشی لک حت ناقا اوخ بلار بشوا دلت لواقع زک ذکر کرو چی ریح مذکر دے او صحاب مونس دے نو مؤنس او مذکر چې کله ملاف وکي نو مؤنس بلار شي دیو جن وای و ارسلنا الرياح دوبونا هغه بخار او چت شي برابرې زیتا هغه ریح دی هوا دا صحابه هغه مؤنس دی هغه سره ملاف وکي دا غې نوبه پیدا شي هغه کتر اوريږي بیا دا شانتی انسانان متیازی کوي د بوټو د زیلونه کته او بساسي اغا دنگر میتیازی کئی اغا پا دیزمک کی خخیگی اغا پیلٹر کیگی دا گدر دا براوانی دی دا خکت زی دا پیلٹر کیگی حل تی سندونو پا شکل کی بدلیگی اغی نبیا بخارات جوڑیگی بیا برزی بیا کترازی دا گول دایره دام و ارسلن ریاها منگر علیگو هواگانی لواقیها اغا در نوون کی فانزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحبَّ الحصيد فأسقيناكموه نمنگ بسکو دغلرا وما انتم له بحازنین تاسو دغلرا جمع کون کی کدا چری جمع کی دے خلقو با جمع کولے یو سی باران شوی ټول کال با دغا با بیا کی دے فلوی تاسو سر بندو بس نشت دے جی تاسو دغا خزانہ کئی جمع کئی وَإِنَّا لَنَهْنُ نُهِي وَنُمِيتُ او مونگا خاما خا جوان دیکا جوان ورکو او مرگ ورکو وَنَهْنُ الْوَارِسُونَ او مونگا یو باقی پاتی کی دن کی پا دی دنیا کی کڑی رزم کی واقلی خداستان دی اللہ وی مونت پاتی دی دا دی اخیری وارس اغیه والله دی دا موی بچو لمی زیاد تکڑا بچو نم پاتی دا نوسو نم پاتی دا کڑوسو نم پاتی دا ولقد علمنا المستقدمین منکم الاغ سرا منگا معلوم منتفت دا اغچی مخ کی تلی دستا سنا ولقد علمنا المستاخرین منتفت دا اغچی ستا سنا رست سوزی مکی سوک مرکی گی اللہ وی ما تا علم دے روست سوک مرکی گی اللہ وی دا غیم ما تا علم دے و این ربک ہوایا شروحم و بشک رب ستا تبد دی طول رجم کی دلی انہو حکیم علیم و بشک دا غلہ فوہ و حکمت والا دے آخری جمع کی دل ویو اللہ تی لگا سنگ دا آخری آشر دا پدی کی دا اورن نجات دے نبی علیہ السلام منبر باندی خطو برا دائیوی اللہ کا سڑے دی تباشی چی دا رمضان میں اشپاگا باندی تیرشیو دا غم مغفرت ونشی جبریل امین وی نبی علیہ السلام جبریل امین دعا گواری نبی علیہ السلام پاگی باندی امین وی حقام اقلان خلشتے بدبخت خلشتے کمبت خلشتے چه غد ورن دا خلاص دومی اشدا او دا ورشی پا دی مخ بانی دا سوکی نبی علیہ السلام پا چڑو با مخ باندی پا زلو باندی چڑی رکا گی حلک دنگر استان بلغ دنگر نشت دی اللہ تا تاویلو تالی سپیڑ درکلا لکا دنگر دی اغا تاویقا دنگی و تراواچا و اغا غزیتا بے چرتم نرازی و ایدا ما وخی اللہ تا تسا پیڑا درکڑا مرگ در تراوستو پا کور کی تا پا دی حالات کی دا اللہ نوان نی ری دی بل بدا سی کم حالاتی جی تا با دا اللہ نوان ری دی اللہ دا ما استا رب دی اللہ ظالم ندے گوری اللہ دیر رحیم و غفور ذات دی ما اتا ظالمانیو زما استا اعمال خراب دی زما استا اعمال صحیح شو اللہ دیر رحیم و غفور ذات دے یو سڑے چا سر نوکر دے داغه معمول غند مخالفت نشی کوله که مخالفت وږي وې تنخوا کټ شو نو کړای نه وباسي رب زما اوستا مالک دی رب وې دا کوا ما او تاغه نه کو نو رب به زما اوستا د پاره څنګه ما او تعالی خپل مهرباني راکې ما اوستا د رب په لار باندې نه چلیو هر وې کار مې نشته کار بدی الا وشی چې ته د خپل مالک خبره خو منه کنه تا خپل مالک ارکړې دی هغه يهودي مشرک هغه ذلیلا داغه طریقه دی خپل کړی دا هغه بدعات او پس رواني یاره وای خوب دی یاره وای پاسې دی نشما هرکه څنګه نشي پاسې دی تا کی څه کمې دی جړې له همغه چرته ونه نه دی چې ورس پاتې شوې الله بسبالا دا الله مخامخ به درې دی الله به تاسو کوي مخامخ زما استاد مخی دا سمره علامات ښکاره شي هغه چاته وګوره چې الله غین سترګې اغستې دي قدمونه دا غین اغستې دي هغه په کټونو کې پراته دي لاندې دی تاسو به غلک لیدلی وو ملا کې سوری شی او نامه نه ښکته مړو الله په تا دا وکړي بیا به ته څه کې هغه ځان ته را مخامخ کا د الله نه ویرېږه د الله بنده الله در خیسته سنت در کړی دی مبارک شپه و اشتم شپه دا تور شی آغی بانی چڑی را کاگی استان بل بدبختا او کم بختا و قمقل انسان بل بل بانی بری دنیا کی نو دا اور نر اخلاسی دو والا و رزی دی سوڑی تا غم را شی سوڑی وی ریگی در آغی زم سبال زم دیر خلق منگری در انقلابات پکی را شی دا وی زما بشان سره و دیری خبری تری مور سره کړی دا لالو نو زبم زم کنا مطلب دا دی چې ته د آخرت نه انکار کوونکی آخرت نه منې دی وجې نه معمولی زندگی دا څه پته لګي دې دروازه منې ما او تا وتی شو که نه شو ولې الله نه خپله ولې د الله توحید نه منو ولې د الله حکمونه نه منو تاسې ورځ به راشي چې بیا به فریادونه ارمانونه کوو خو بیا به ټیم نه راځي والارض مددناها ازمک من خورا کلی دا دغیلرا والقینا فیها رواسیا اچوری دی من فدی کی غرونا وانبتنا فیها زرغن کلی دی من فدی کی من کل شی موزون دار یوشینا پخاص انداز باندی و جعلنا لکم پی آغاش منگر زولی دی ستاسو دفار پدی کی سبب دا گزران نگورا گاڑے دے گاڑے یو گاڑے دے مالک یو دے ڈریور نیولے دے آدی زان لتن خالی سبب دا گزران دے کلینڈر دے آدی زان لتن خالی بل طرف تا مکینک دے مصری دے آغا کار کئی آغا تی زان لپیسی وصولی بل طرف تا پینچری دے پینچر واچی آغا تی زان لپیسی والی دا غشان تی گریسو والا دے نور چی دا اس کار امنی آغا کفلہ و بالٹے راغستے آغا انزی آغا دی پاغی باندی پیسی اصول این دا غشان دی سبب دا گزران یو چیز دی دیرو خلکو دا غین رزقی وملستم لہو بی رازقین او سڑیر داسی مخلوق چنه تاسو آغی تا رزق ورکون گی و ایمن شهین نشت دیس یو شهین لائن دنا خزائنو مگر زمون سخا دا غی خزانی دی و ما ننزلوهو او نذر علی غری مونگا الا بقدر معلوم مگر فاندازی معلومی باندی فاندازی معلومی سرام و ارسلنا الریاح او رالی غری دی مونگا اغا اواغانی رالی گو مونگا اواغانی لواقی حادر نون کی بلار با اون کی وانزلنا من السماء ایمان را ورو مونگا دبرانا او بو باران وسقینا کمون و تازوس کیا غیلرام و مانتم لہو بی حاضرین نئی تاسو غیلر جمع کون کی و انا لنحن نحی و نمیت و بشکمونگا خامقا جوند کول کو و نمیت و امڑ کول کو و نحن الوارسون و منگیو باقی فاتکی دن کی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ فَتَغِ السَّرَمْ مُنْتَفَتَ دَا أَغَچِ مَخْكِ تِرِدِي مِنْكُمْ سْتَاسُنَا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَبَتَغِ السَّرَمْ مُنْتَفَتَ رَا جِسْتَاسُنَا رُسْتَدِي سُبْنِي كُوكِ مَخْكِ وَالِكَي او څوک په نیکو کې رسته پاتې شي. و ان ربک هو یشرهم او بشکر ربستا جمع و ان ربک بشکر ربستا و یشرهم د دې جمع کېدل به انه حکیم علیم بشکا دغ الله فوها حکمت والا او فوها ذات دی. به جمع سره ټول دعا وغواړئ. یا الله زموږونه معاف کړه. یا الله مونږ ټول د قبر د عذاب نه وساته. یا الله د دنیا او د آخرت د رسوایونه وساته. یا الله دنیا او آخرت کې مونږ ته ډېر خوشاله نه راکا. یا الله د قهرونو نه وساته. یا الله د عذابونو نه وساته. یا الله د مصیبتونو نه وساته. یا الله د آفتونو نه وساته. دا لاندې حیات امیر سی برور بیمار دی وینا یې کړی دا اسپتال کې پروت دی. الله شفای کامل عاجل ور نصیب کا. الله صحت ورله ورکا. الله د خپل عبادت د فاره روکا. الله نور سمره بیمارانی شفای کامل عاجل ور نصیب کا. دا زمون دی درس ډیر مخلص مرګره رحیم الله داغی لور بیمار ده. الله صحت کامل عاجل ور نصیب کا. الله ته د خپل مور او پلار دسترګو اخواله او غرزوا. الله نورم ډیر بیماران دی. الله شفای کامل عاجل ور نصیب کا. الله مرګری راغلی ستړي. الله فضل باندې سب قسم شری حاجات خلو خزانو نه ولا فرقا. الله د ازله شری حاجتونه ولا فرقا. الله سو قرضداري د قرض اخلاص کا. الله سو بیماران شفای کامل عاجل ور نصیب کا. الله مشران سمرا خویندې میندې وفات شوې دي. الله ټول ته مغفرت نصیب کا. الله ټول له قبر د عذاب نه وساته. الله د خپل حکمونه منکر راوله. الله مبارکه میاشته. الله به دې کې زموږ مغفرت نصیب کا. الله زموږ ګناهونه فی معاف کا. الله مونږ ته د اور نه نجات راکا. الله مبارکه میاشته. الله مبارک قرآن ته ناسیو. الله زموږ دعاګانې قبول کا. الله زموږ په اخر کې کلمه د توحید نصیب کا. الله زموږ په اخر کې کلمه د توحید نصیب کا. الله زموږ اخر خاتمه په ایمان کا. الله زموږ اخر خاتمه په ایمان کا. الله د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکا. الله د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکا. الله کدا چای علما صلحا فقها ته جوړ کا. الله د فلار د فارا د مور د فارا د نجات ذریعہ وګرځوا. وصلی الله تعالی علی خیر رقم.